लाई भी न गई तेने भाई भी न गई मैंने मारदा जहान मेनू सारा तेरी मेरी ओ टूट गई सोनिए जिवें टुटिया अमर तो तारा तेरी मेरी ओ टूट गई सोनिए जिवें टुटिया अमर तो तारा लाई भी न गई तेने भाई भी न गई लाई भी न गई तेने भाई भी न गई गई सोनिए जिवें टुटिया अंबर तो तारा तेरी मेरी ओ टुट गई सोनिए जिवें टुटिया अंबर तो तारा लाई भी न गए तेने भाई भी न गई लाई भी न गए तेने भाई अंबर तो तारा तेरी मेरी ओ टूट गई सोनिए जिवें टुटिया अंबर तो तारा लाई भी न गई तेने भाई भी न गई लाई भी न गई तेने भाई भी न गई तेने भाई भी न गई सारा तेरी मेरी ओ टूट गई सोनिए जिवें टुटिया अंबर तो तारा हाय तेरी मेरी ओ टूट गई सोनिए जिवें टुटिया अंबर तो तारा